دل بنے تیرا سہاسن، میری آتما تیرا سن، میرا دل بنے تیرا سہاسن، میری آتما تیرا سن، میرے من میں تو ہو وراجمان یشو میرے، تو ہے بڑا مہان، میرا دل بنے تیرا سہاسن، میری آتما تیرا سن، میرا دل بنے تیرا سہاسن، میری آتما تیرا سن، میرے من میں تو ہو وراجمان یشو میرے، تو ہے بڑا مہان، یشوا میرے من میں سما جا، یشوا میرے من میں سما جا، یشوا یشوا یشوا میرے من میں سما جا، یشوا میرے من میں سما جا، میرے چہرے پہ تیری روشنی چمکے، میری باتوں سے تیری خوشبو مہکے، میرے چہرے پہ تیری روشنی چمکے، میری باتوں سے تیری خوشبو مہکے، میرا جیون بنے تیری ستوتی کا ستان، تیری پرشنسا کرتی میری زبان، یشوا یشوا یشوا میرے من میں سما جا، یشوا میرے من میں سما جا، یشوا تجھے دیکھنا میں چاہوں، تیرے اور یشو قریب آؤں، تجھے دیکھنا میں چاہوں، تیرے اور یشو قریب آؤں، کتنا ہے تو پیارا پربھو، تیری مہیما میں سب کو سنا، یشوا یشوا یشوا میرے من میں سما جا، یشوا میرے من میں سما جا، یشوا شوہ जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान।